राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 14 अप्रैल सन 2000 सायं लगभग 3 बजे दिल्ली राम। तो कलयुग का प्रभाव पड़ा जोर से। हिंदू संस्कृति में रहते हुए भाई बहुत से मुसलमान बन गए हैं, मुसलमान उठ गई है। शिखा और सूत का घनिष्ठ संबंध है। शिखा रखना और सूत्र, शिखा सूत्र, शिखा सूत्र सिर में जगे हुए और छोट गई है। हजारों लाखों आदमियों की चोटी चली गई तो भीतर ही भीतर में ऐसा प्रवेश कर रहे हैं तो जो हिंदू कहलाते हुए चुने रखते हुए मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए और बिना सिखा के दान पुण्य भजनों को पानी देना, उनको पंड देना, वो बिना सिखा के मिलता नहीं। सिखा का संबंध है धूम के साथ में। जैसे हमारी पहले जो संस्कृति है उस संस्कृति का मूल बात बताई है कि परमात्मा को प्राप्ति करना, इस मूल चीज के नष्ट करने के लिए सिखा टेस्ट कर दो। आप साहब पिंड भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, दान पुण्य भी नहीं होगा। कलयुग ने इतना जोरों से असर किया है आदमियों के हृदय में जो हुए सूत्र रहते हैं उसी का नहीं है। बहुतों के शिखा नहीं है, सूत्र नहीं है, सूत्र भी नहीं है, परंतु सूत्र रहते हुए शिखा नहीं है। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। आप शास्त्री बात देखो, सिद्धांत की बात देखो, कुछ अपने पुस्तकों को पढ़ो, संस्कृत साहित्य से कुछ अध्ययन करो, संस्कृति पता ही नहीं है। चोटी उड़ गई, चोटी उड़ गई है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया भाई, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये अधिकारी है, इनके दशा ही हुई आज। मैं देखता हूँ बड़े आश्चर्य की बात है। तो ईसाइयों की जो चाल है वो ऐसी चाल है मीठी मीठी भीतर भीतर मीठी मीठी सुनी। आप साहब लोगों की अरुचि कर दो पैदा, तो शिखा भी अरुचि कर दी है, अशुद्धि भी अरुचि कर देंगे। शिखा अशुद्धि तो आप साहब अरुचि हो जाएगी, आप साहब चोटी और सूत्र सब नष्ट। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप सूत्र बदल दो। शुद्ध स्वाभाविक ऐसी मीठी सूच लाते हैं। हमारे को आश्चर्य आता है कि हमें उस धर्म में रहते हुए हमारी बात को मानते नहीं, या उनकी बात बड़े आदर से मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, ऐसे मतलब नरकों में जाएंगे। नरकों में जाने का रास्ता बड़ा सीधा, स्वीकार कर देंगे। हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं करेंगे, पाठ करते हैं, जप करते हैं, गीता अध्ययन करते हैं, परंतु झूठ कपार जा शादी बेईमानी व्यवहार के बीच में कोई सुधार होता ही नहीं। असली कलचुगनी चीज है जो नरकों में ले जाने वाली वो तैयार हो रही है। आप लोग कहना मानते नहीं है। हम क्या करें हमारे समझ में नहीं आती बात, किस तरह से कहे क्या कहे समझ में नहीं आती, अकल में नहीं आती बात। सब जगह बैठे बैठे मुसलमान बन गए, इसे ही बढ़ गए। रात्रि को लुंगी पहनते थे, काशी जी में नदी में गंगा जी के भीतर खड़ा हुआ आदमी जिनके सूत्र है, जिन्हें उभारी हुए है, नीली नीली लुंगी पहनी हुई, नीले नीले मैंने आंखों देखी। ऐसा असर पड़ा है यहाँ पर, हद हो गई है, ऐसा असर पड़ा है। अरे हम कहते तो क्या फायदा इसमें कि मैं लाभ है, लाभ देकर जो काम किया जाएगा वो काम बढ़िया नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। श्रद्धा विश्वास से किया जाएगा वो काम सिद्ध होगा। लाभ सोचकर एक आदमी कर दे मैं कोई बड़ी बात है, ऐसी बात है। अब क्या करें, दुख होता है। फिर भी आप सुनते हैं, इतनी बात इतनी हिम्मत कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनते हैं, सुनने का आग्रह आपके, बड़ी अच्छी बात है। परंतु काम में नहीं जाते, जैसे नित्यनेम करते हुए भी झूठ कपट में ही बांधे व्यापार करते हैं। आप लोगों ने दो विभाग कर रखे हैं, एक पैसा कमाना और व्यवहार करना, ये छूट दे करके पाठ पूजा करना, वो एक भाई कर देगा संध्या कर देना, पाठ पूजा कर देना, वो एक बारी निकाल देना, वो काम एक अलग अलग विभाग है। एक झूठ के बाद जल से भी बेईमानी करना अलग विभाग है, दो विभाग कर रहे वो आवश्यक है। झूठ के बाद जल सर आवश्यक है, एक कर्जुम बड़े जोर से आप पर असर कर रहा है। घर में बैठे बैठे आप कैसे कैसे हो गए, सही ग्रह लाखों सही ग्रह लाखों आदमियों की छोटी नहीं है। अब आज इतने बैठे थे मैं, ज्यादा आदमी छोटी नहीं है, बहुत कम छोटी, बहुत कम। मैंने आज ही देखा, आज भी, आज ही, आज और पहले भी देखा, जिन्हें हुए शुद्ध शिखर है, शिखर और शुद्ध खास है, शिखर नहीं है। आश्चर्य तो आश्चर्य है, अशुद्धता हो गई। अरे केवल राशि दिल्ली को उठा दे, इसमें कुछ नहीं, राशि दिल्ली उठा छोटी है, आज आज छोरों के बीच में ऐसी बात हो गई। छोटा छोरा पांच चार पांच वर्ष रहा, उनको लेकर के सूनों बनाई है, उनका बड़ी युक्ति संगत बात है। सबने छोरों छोरों को दिया, छोरों को देकर सीखा करके ऐसा तैयार कर दिया कि जिसमें आपको कहना नहीं पड़ेगा तो छोटी मतलब बचा नहीं पड़ेगा, आप साफ ही उनकी खुद ही अलू सीख जाएगी, आप साफ छोटी खराब लगे, सुंदर नहीं लगेगी, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, ऐसी सब बोली है। कड़ी उखा बड़े जोरों से असर पड़ा है भाई, इस बात से आप लोगों से प्रार्थना है कि आप छोटी रखना शुरू करें। पहले मैंने किया था यहाँ सत्संग, जो वो मंदिर है ना, हाँ उस मंदिर में सत्संग किया था, बहुत से लोगों ने स्वीकार करी, छोटी बहुत स्वीकार करी, लोगों ने कागम रखेंगे। एक बार कहा तो एक बार माना नहीं, इसे बातें बताई तो स्वीकार किया। अभी भी आपके भीतर में पारमार्थिक तत्व है, वो नष्ट होते विशेष मदिरा से, मदिरा से ऋषिकेश में थे महात्माओं के सामने बात हुई, कहा कि आप साहब मरी हुई गाय का मांस दे दो हिंदू को, परंतु मदिरा मत पिलाओ, गाय के मांस से पाप लगेगा वो दूर हो जाएगा, परंतु मदिरा से भीतर से पारमार्थिक परमाणु है, पारमार्थिक बातें है, वे भूज दी जाएगी। पारमार्थिक पिता मध्य गए तत्व चिंता, वो कर नहीं सोता चिंता, उनका वो नहीं सोता, भीतर से नष्ट हो जाएगा, ऐसे परमाणु भीतर से नष्ट हो जाएगी। वो समझ में नहीं सकते कि क्या कारण बताओ, इसमें लाभ क्या है, नहीं छोड़ते नानी क्या है, लाभ नानी पूछने लग गए वो धर्म का नुकसान नहीं कर सकते। धर्म का नुकसान श्रद्धा से, बिना श्रद्धा बिना भक्ति नहीं बैठे नहीं बैठ में राम। श्रद्धा भक्ति होने से होता है भैया, लाभ देखो हानि देखो ये नहीं होगा। आप नित्यनेम करते हो क्या लाभ है बताओ? भजन पाठ करते हो, जप करते हो, कृष्णा करते हो, गायत्री करते हो, इनमें क्या लाभ है? लाभ समझ कर ये आदमी काम करेगा वो परमार्थ सिद्धि नहीं कर सकेगा। श्रद्धा भक्ति क्यों कहे फिर? इससे आप लोगों से प्रार्थना है कि आप धर्म का पालन करना हो युक्तियां बतावेंगे। अभी शिखा के ऊपर हमें एक पुस्तक लिखना शुरू किया है, कई दिन लगेगा शुरू किया है। एक प्रश्नोत्तर पुस्तक है वो तो लिख दी गई है, थोड़ी बहुत बाकी है वो हो जाएगी, आपके सामने रखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर कोई 500 प्रश्न है, 500 प्रश्न प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर, इसे अधिक बहुत मार्मिक बढ़िया बढ़िया बातें हैं उसमें। वो पूरी हो गई है करीब करीब, अब छपने वाली है। और शिखा के ऊपर सूत्र चोटी के ऊपर पुस्तक लिख रहे हैं। शास्त्र में लिखा है कि जिसकी चोटी कट जाए प्रमाद से आलस से किसी कारण से, तो उसके दाब की चोटी बनाकर उसमें गांठ देकर जीवन कान के ऊपर वो दाब की चोटी रखनी चाहिए। जब तक चोटी रखो उस चोटी की गांठ न लगे तब तक वो दाब की चोटी रखनी चाहिए। तभी पिंड लगेगा, पानी लगेगा, दान पुण्य का फल फूल होगा, वो सफल होगा, नहीं तो सब निष्फल हो जाएगा। ऐसे करो, गांठ लग जाए तो चोटी गांठ लगानी चाहिए। गांठ बनने से भी आपका पुण्य जमा होगा आपके भीतर में, पारमार्थिक बात जमा हो गई, नहीं तो वास्तविकता उतनी सिद्ध जाएगी। ऐसी बात आई है प्रायश्चित में। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है तो प्रार्थना कर सकते हैं। आप लोगों के घर का अन्न खा करके हम जी रहे हैं तो आप लोग कहने की हमारे रुचि होती है। क्यों आप लोग अन्न खाते हैं? तो आप लोग अच्छी बात कहें, हमारे शास्त्रों में देखी हुई जो सुनी हुई ऐसे ऋषि मुनियों की बातें, महात्माओं की बातें जो जीव का कल्याण करने वाली है, ऐसी बातें कहने का हमारा विचार है। और मेरा विषय यही है, और मेरा विषय नहीं दूसरा। इस वास्ते आप लोगों को कहते हैं आप इसको मानो, आप फायदा है, नुकसान नहीं है। और ये छोटे त्याग से नुकसान है, आप फायदा नहीं है। इस वास्ते आपसे कहना है, अब माने आप न माने आपकी मर्जी है। बोल बोल सकते हैं, वर्षा कर ले इंद्र की हाथ की बात है, गर्जना कर दे तो बोल जा, बोल बोल जा, और वर्षा होने तो हाथ में जरूरी है। ऐसे हम लोग तो बोल सकते हैं भाई, आप लोग कह सकते हैं, बढ़िया बात। हम अपने नियत से आपके कल्याण की बात कहते हैं, भूल हो जाए तो आप माफी कर दो। और जहां तक बने सावधानी रखते हुए आपके कल्याण की बात कहते हैं। ये आप पर भी असर है, मेरा भी विचार ऐसा है, और ऐसा आप मानते भी है, परंतु धार्मिक बातों को मानते नहीं। ईसाइयों की बात है, मुसलमानों की बात आप मानते हैं। ईसाई है तो अपना प्रतिज्ञा कर ली है, 10 वर्ष वह बात प्रकट हो गई है लोगों में, थी उनके प्राइवेट बात। 10 वर्ष में दुपना नष्ट करके और ईसाई बना दी है। ईसाई बनाने में कोई जोर नहीं है, दुनिया मात्र में जितने ईसाई है इतने मुसलमान नहीं है, जितने मुसलमान इतने हिंदू नहीं है, इतने विशेष बनाए। बहुत से हिंदुओं को, सैकड़ों हजारों को मुसलमान बना दिया, हजारों को ही ईसाई बना दिए, और बनाते ही चले जा रहे जोरों से। अरबों रुपये आते हैं और लाखों आदमी उसमें तत्परता से ईसाई बना रहे हैं, ऐसी बात हो रही है। और आप बड़े आदर से बड़े सत्कार से मिल रहे हैं। कलकत्ता में हमने देखा है जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मनाते, रामनवमी का उत्सव नहीं मनाते, और ईसाइयों का बड़ा दिन आता है उसे खूब आस मनाते हैं। अपने घरों में, अपने बाजारों में, सब जगह आप मनाते हैं। मैंने देखा है नेत्रों से, ईसाइयों में इतना आपका अनुवाद होकर गया, इस समय भावना पैदा हो गई, विश्वास खत्म हो रहा है। नारायण नारायण नारायण नारायण अब छोड़ देता हूँ, ये बात मेरे मन में चुभती है। इस वास्ते अपने भाई में दुख है, आपके अनुग्रह किसी अनुग्रह से बताओ, हमारे हृदय का दुख हो किसी अनुग्रह आपके अनुग्रह के, आप सुनोगे मानोगे तो वर्दी है, नहीं मानोगे तो वर्दी है, और सुनोगे तो सही, इस बात की नहीं बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब दूसरी बात बताते हैं, मानव जन्म मिला है तो भगवान का भजन करना दो काम खास आदमी, एक काम तो है ही, दो काम खास, एक तो भगवान को याद करना, एक दूनी दुखियों की सेवा करना। जो दीन है, दुखी है, अपाहिज है, अरक्षित है, अंगहीन है, धनहीन है, बलहीन है, दुख पा रहे, कष्ट पुसा रहे, आपके पास पैसा है, उससे काम करो। और आपके लिए खास बात, खुद विद्यालय बनाओ, विद्यालय बना करके रामायण गीता पढ़ाओ, विद्यालय बनाओ। ईसाइयों ने ये विशेष करके खूब सोचा है, छोटे छोटे 5,000 के बालकों को ले लेते हैं, बालक पढ़े में सीखा करके आपको तैयार कर देते हैं। तो ईसाई हो जाए, खूब हिंदी बोलने नहीं देते, हिंदी बोल जुर्माना लगता है। ईसाइयों के स्कूल में हिंदी बोलने वाले को जुर्माना लगता है, आप देख लो, जाकर देख लो, नहीं कर लो, हिंदी नहीं बोल देते। जवान जवान आदमी काम पड़ा है, अंग्रेजी वो बोलता है, अंग्रेजी मेरे को आती नहीं, हिंदी वो सोचता नहीं, ये हमारी बीती हुई बात है। हिंदी बोलने पर पाबंदी हो लगी हुई है, हिंदी बोलते हिंदी नहीं बोल सकता, ऐसी बात है। आपके पैसा लगता है, लाखों करोड़ों रुपया आपके लगते हैं, उसी से ही सही बनते हैं। ऐसे स्वतंत्र आप ही सही बनाओ, अपना अपने सुख बढ़ाओ, अच्छे अच्छे भाषण बनाओ, अच्छी पढ़ाई कराओ, आप अच्छे हो जाएंगे। पर आप लोगों में जची हुई है ईसाई स्कूल पे ठीक होगा, ये ठीक होगा कि साथ साथ आपका कंठ बोस रहे है, आपकी संस्कृति का नाश कर रहे हैं। इस वास्ते दो काम आप करो, दो काम आपके लिए विशेष, एक तो भगवान को याद रखना, एक दुनिया की सेवा करना। आपके घरों में जो वृद्ध है उनकी सेवा करो। हम अपने यहाँ नागवे गए तो स्थान बनाए हैं कि वृद्धों के रहने के स्थान बताए, वृद्ध में घर में सेवा नहीं बनती, वो बनाई सेवा। सदानंद जी महाराज का स्थान है, बड़े सुंदर बात है, वहां रहने वालों की सेवा होती है। कितने पद है? 52 पुरुष है। रोहतक में आश्रम है, वृद्धाश्रम, 52 पुरुष है और 22 स्त्री। 52 पुरुष है, 22 स्त्रियां हैं, एक मुसलमान भी है, और वो बूढ़े है, मैं मुसलमान भी है, और मना नहीं मुसलमान, मुसलमान ईसाई की मना नहीं है, कोई बूढ़ा हो तो आ जाओ, एक मुसलमान भी है और स्त्रियां भी है, पुरुष भी है, जो बूढ़े हो गए घर में काम धंधा कर नहीं सकते, वृद्ध अपना माँ बाप को पालन कर नहीं सकते, उन लोगों को रखा है, बड़ा अच्छा है, दूध का बंद है, चाय पिलाते पहले, ये क्यों लोग कहते हम छोड़ देंगे, व्यवसाय छोड़ देंगे, गाय रखी हुई है, दूध पिलाते हैं, सेवा करते हैं, बूढ़ों की घर में आप कर नहीं सकते। बड़ा सुंदर प्रबंध मैं गया हूँ, मैं देखा है, खुद देखा है। एक मुसलमान एक एक है वही मुसलमान तो वहां हिंदू वो सही कोई हो जो वृद्ध है घर में सेवा नहीं बनती, यहाँ आओ हम सेवा करेंगे अच्छी तरह से और रखेंगे माँ बाप बनते जी जो रखेंगे दूध पिलाते हैं चाय पिलाते हैं चाय अब छोड़ देगा अब चाय बंद कर देंगे ऐसा कहा उन्होंने और बड़ा सा मकान बड़े शुद्ध अच्छे से बनाए हुए बड़ी सुंदर जगह ऐसे सेवा करते हैं। तो वो एक तो आपने कर सेवा एक भगवान को याद करना राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो भगवान के नाम ने अभी बसी महिमा है सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव और कली विशेष ध्यान उपाऊ नाम की महिमा चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में है परंतु कलयुग में दूसरा उपाय नहीं है कलयुग में विशेष नाम की महिमा है। कलयुग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण बन विमल होतर विनय प्रयास तो नाम ऋतु है जैसे आषाढ़ का महीना जेठ का महीना आता है तो वर्षा होती है तो उसमें बाजी पैदा होती है फागुन के महीने वर्षा तो पैदा नहीं होती। इसी तरह से अब ये कलयुग में भगवान नाम की महिमा है और दीन दुखियों की और पूजनी है बूढ़ा बड़ों की सेवा करने का मौका है घरों में अपने बूढ़े बड़े बूढ़े है उनकी सेवा करो बड़ा भारी पुण्य है उसका बड़ा पुण्य है। कोई भी दीन दुखी कहीं भी हो आपके पास पैसे है बिना पैसे दुख पा रहे उनकी सेवा खर्च करो उनको सुख पहुंचाओ उनका दुख दूर करो आप में शक्ति है आपके पैसे अपने पास है उनके द्वारा उनकी सेवा करो ऐसी आप लोगों से प्रार्थना है बड़ी भारी उन्नति होगी। भगवान का नाम चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते हरदम भगवान के नाम का जप करो और दीन दुखियों की सेवा करो बूढ़ों की सेवा करो वृद्धों की सेवा करो घर में अपने उनकी सेवा करो बाहर है कहीं भी दुख पाते हो किसानों रोटी नहीं मिलती है कपड़ा नहीं मिलता है दुख पा रहे हैं ऐसा आदमियों की सेवा करो। दो काम खास है दो काम करने से आपका श्रेष्ठ जीवन मनुष्य जीवन हो गया दो काम नहीं करो तो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य बने से हाथ धो बैठे इस बार दो काम करो उपकार करो सेवा करो सुख पहुंचाओ ये वृद्धावस्था आपको भी आवेगी जीते रहोगे तो आप भी बुढ़े हो जाओगे मर जाओगे जीते रहोगे तो बुढ़े होना पड़ेगा आपको भी सबका काम पड़ेगा ये सेवा करो तो आपकी सेवा भी होगी नहीं तो नहीं होगी सेवा नहीं होगी बड़ी मुश्किल होगी ईश्वर से कृपा करो कृपानाथ मेरे माता की सेवा करो बूढ़ी बड़ी सास है दादा से अपनी बूढ़ी माता है उनकी सेवा करो तेज स्वभाव हो क्रोध वाला हो तो भी सेवा करो माइट है माइटों की सेवा बड़ा माता में है ईश्वर से सेवा करो और बड़े बूढ़ों की सेवा करो और जो बालक है भगवान के भजन में लगे हैं रात दिन भजन में लगे हुए वे भी अपने लिए कमा नहीं सकते बालक है वे कमा नहीं सकते बूढ़े है वे कमा नहीं सकते रोगी है वो कमा नहीं सकते जो कमा नहीं सकते उनकी सेवा करने की बड़ी भारी आवश्यकता है उस सेवा का बड़ा महत्व होता है आपके पैसे सफल हो गए इस वास्ते बड़े बूढ़ों की सेवा करो रात दिन भजन में ही लगे हुए हैं वे कमा नहीं सकते कमाने में समय नहीं लगाते उनका निर्वाह होता है उनका होता है आज भी होता है देखा है मैंने होता देखा अपने भजन में रात दिन लगे हुए हैं उनका भी प्रबंध है आप लोगों में बड़ी कृपा है, भिक्षा के लिए रोटी दे देते हैं आप, मैं पढ़ते हैं और सबके साथ में प्रेम करता हुआ एक एक की उन्नति चाहो, आपस में ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, दूसरे का भी उन्नति देखो। ये जन एक पैदा होती है, हमारे समान होता हुआ वो धन बढ़ गया, उसे बहुत रुपया बढ़ गया तो उसे दुख होता नहीं, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, ऐसे आदमियों का धन तो हो गया, अब गरीब है उनको धन मिलो। संसद में बात चली कि ये धनी आदमी गरीब कैसे हो, तो एक सज्जन बोले कि भाई तुम विचार ही करो तो सभी धनी बन जाए, ऐसा ही करो, ये गरीब कैसे हो, धनदस कैसे हो, उनका विचार क्यों करो। अगर भाव ही बनाओ तो भाव ही अच्छा बनाओगे, सब धनवान बन जाए ऐसा करो, ये धनी निर्धन कैसे बने, ये विचार क्यों करो। अरे किसी का भला चाहो तो अच्छी बात है, बुरा मत, बुरा तो मत चाहो कम से कम। संसुद्रा से बात चली तो दीघा ने दरबार बोले ये अब भावना सुधरो कम चाहिए, भावना तो भाई धनी बन जाए, धन नष्ट कैसे हो, धन कैसे नष्ट हो, निर्धन कैसे बने, अरे भावना में ही मन के लड्डू से इसमें खांड कम क्यों बताओ, कौन सा खर्चा लगता है, घी भी कम क्यों टपकता है, ये ऐसा मन है मन है मन है मन का लड्डू है, खर्चा लगता है, उनमें खांड कम क्यों, उनमें गम घी कम क्यों, इनमें कौन सा खर्चा होता है भाई, इधर कृपा कृपा करो, कृपा नाथ उत्साह रखो, मन में उत्साह रखो, सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, दुनिया में कोई दुखी न रहे, भगवान के भक्त बन जाए, तत्वज्ञ हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, दुख मिट जाए, दरिद्र न रहे, दुख न रहे, बीमारी न रहे, सुखी बन जाए, अपने हृदय को शुद्ध बनाओ, दूसरों के लिए अच्छी भावना करो, जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, आपका भला होगा और दुनिया का भला होगा, कष्ट कष्ट होगा। सज्जनों अपने भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल भाव बनाओ, झूठ कपट मत करो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। अन्यायोपार्जितं वित्तं दश वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते त्रेकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति, पाप करके कमाया हुआ का पैसा दस वर्षों तक रहता है, एकादश वर्ष होने के बाद में समूल नष्ट हो जाता है, सबका सब दंडित हो जाते हैं। इस वजह से न्याय युक्त कमाओ, न्याय युक्त काम करो, न्याय युक्त बर्ताव करो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, सबका भला हो। उमा संत की यह बधाई, मंद करे तो करे भलाई। विभीषण ने रावण को अच्छी सलाह दी थी, हनुमान जी गए तो मार दो, नहीं रहा नीति विरोध में मारी दूता, दूत मारना नहीं चाहिए, दूत तो समझता लग यार यहाँ का समझ वहां लग जाएगा, दूत तो मारना नहीं चाहिए। रावण क्या तेरी सलाह गई, मेरा गांव लग गया तेरी सलाह से, इस वक्त छठ मिल जा होता है को नीति, राम जी मिले उस नीति बना दो भाई, नाश हो जाए गांव, नष्ट हो जाए, अच्छी बात कही। इसलिए उबरा माना रावण ने, तेरी बात कहने से मेरा गांव घर मिल गया, फिर इस वक्त छठ मिल जा होता हूँ नीति जाओगे नहीं, मैं पूर्व से मेरे पर में रहता है और मेरे नुकसान करता है, निकल यहां से। विभीषण के दुख हो गया कि तू राजा बना बैठा है, देश वासियों का राजा बना हुआ, मेरे रहने के घर भी मैं पूर्व से मेरे पर बैठा है, क्या मेरे रहो सिद्धि जगह मेरी नहीं है, मैं पूर्व से मेरे निकल रहता है, तेरा भाई हूँ भाई, तू राजा है तो घर से तो जमीन मेरी भी होगा कि नहीं? मम पूर्व से मन में आ गई इस बात क्या उसने महाराज वासना रही, वासना रहेगी तू कहता मेरा पूरा है तेरा रहेगा मेरा रहेगा रहेगा। जमीन पर पैर नहीं दिया है, आकाश मार्ग से गया है, आकाश मार्ग से गया कि जमीन पर पैर मेरा राज होगा। राम ने आओ लंकेश लाओ समुद्र का जल लाओ राज करा, रावण राजीपुरी बैठा वैसे ही राज दिल कर दिया। रहते तो मानी नहीं है, मैं पूर्व से मेरे नगर में रहता है क्या, वो तो घर ही मेरा नहीं है, अब तेरा रहेगा मेरा रहेगा। आज मन में इस बात से प्रथम उस बात ना रही प्रभु सही कृपा से। अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, ये भला चाहते, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका उद्धार चाहते हैं, निश्चित बात ऐसी है। तो आप लोग अपने अंतःकरण में शुद्ध भाव रखो, निर्भर भाव रखो, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई, और भगवान का ध्यान रखना और नीति सही चलो, धर्म का पालन करो। ये जो शशि है ये झूठ कपट करने से धन होता है ये नहीं है, है नहीं है, दिखता ऐसा ही है कि झूठ कपट करने से धन ही होते है। दस वर्ष अन्याय हो पा रही तुम में तुम दस वर्ष आई, दस वर्ष ग्यारह वर्ष के बाद में जयराम जी हो जाएगी सभी सब। और फिर ऐसे धन के है अच्छे काम करने वाला में इस वास्ते धर्म का पालन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का आश्रय करो। भगवान का आश्रय लेने से भाइयों बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है। हम लोगों को तो रोटी कपड़ा जो कुछ मिलता है भगवान के सारे मिलता है, आप लोगों के काम से भगवान की कृपा से चीजें मिलती है, कमी नहीं रहती है। भगवान को याद करे उसे कमी नहीं रहेगी। आप धर्म का पालन करो, दीन दुखियों की सेवा करो और भगवान का नाम लो, भगवान के भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको देखो जीवन शुद्ध हो जाएगा, लोग और परलोक दोनों शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है। जो मोहल्ला जी पटवारी और दुकान है जिनमें सज्जन ने सुनाया कि संसद में बात चली कि एक आदमी है बड़ा न्याय करता है, पूरा का पूरा जितना चाहिए आपका टैक्स पूरा देते, कभी नहीं करते, अच्छी तरह से देख लो खत्म पाना सब देख लो अच्छी तरह से। और मेरी कृपा से सस्ती दुकान सस्ती बन रही है, गीता पेशी बुक दुकान सस्ती चल रही है, उसी कारण से करोड़ रुपया कमा करके पूर देता है, उसे जो कुछ मिलता है थोड़ा सा ब्याज उसे काम समझा घर का दुकान सब की सब दे दी गीता पेश को, लड़के सब कमाते उसी भेज देते है, इसी कारण से दुकान ही थी सस्ती बुक। तो भाई धर्मात्माओं की उन्नति होती है, होती है इसमें संदेह नहीं है। गीता प्रेस ही आप देखते हैं पुस्तक कितनी सस्ती है, कोरा कागज कोरा कागज होता पैसा लग जाए, छपी हुई जिल्दबंदी पुस्तक थी, सब जानते हैं इस बात को। तो जानते हैं तो जो काम करते हैं, मोहल्ला जी का श्री शांत हो गया, परंतु उनके लड़का है खास लड़का नहीं है भाई का लड़का है, वे लड़के काम करते उत्साह से सब के सब स्त्रियां उनके घर की स्त्रियां वही करती वही काम करती है। नारायण की छोरिया है बनाई हुई है, वे करती काम। इस तरह से काम करे वाले काम जो होता है अच्छी तरह से आप इधर बात बनो श्रेष्ठ बनो आप काल तक बचाओ लड़ो मत पाप मत करो लड़ो मत धर्म का पालन करो आपका नहीं होगा। साधुओं में भी जो धर्म का पालन करते हैं उनकी कमाई बिना सतह शुद्ध कमाई होती है सब काम चलता है बहुत आनंद से हजारों लाखों करोड़ों रुपए आते हैं और सब का भला होता है दुख नहीं पाते वे आप धर्म का पालन करो डरो मत संसार का टैक्स है राज्य का वो भी दो ठीक तरह से न्याय युक्त अपने बचाओ जैसे संसार का न्याय है सरकार का अध्याय है न्याय युक्त काम करो कोई भी अगर नहीं उतार सकेगा इस तरह काम करो उस भगवान को याद करो भाइयों हरदम भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाहक पड़ी हुई जीव क्या कहूंगी बताओ भगवान का नाम लेते रहो हे नाथ कहते रहो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो हे भगवान मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं आप भूलू नहीं हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी ऐसी कृपा करो आप भूलू नहीं प्रार्थना करते रहो भजन करते रहो आपका लोग और परलोक दोनों शुद्ध होगा आपके हृदय की मलिनता चल जाएगी उत्साह होगा मन में बड़ा उम्मीद रहेगी उत्साह रहेगा बल बढ़ेगा स्वास्थ्य बढ़ेगा अच्छी अच्छी बातें आपसे आपके आवेगी उम्र होगी झूठ का मत नहीं होगा। अभी देखो एक बात बतावे अभी खेती करिए अभी शीतल के मेहनत जी है अभी साथ में आए शीतल जी मेहनत जी ने भी खेती करी और दूसरा आदमी ने खेती करी गार्ड वाला और शीतल उसी सेम है खेत लिया है खेती में खेती करी तो एक पड़ोस वाला है चूहा हो गया मूंगफली खेती करी मूंगफली में चूहा ज्यादा हो गया पानी डाल करके पानी में निकल के मार दिया और मरा में मरा नहीं चूहों को जो उनके बरोबर होती थी समझी हुई प्रत्यक्ष बात है या इसमें देसी हुई सब लोग ऐसा कहते हैं मरा नहीं खुलने का मैंने मारे एक ही चूहा मारा नहीं हमारे भागे इसलिए बरबर रखे थे कमी नहीं हुई सुबह मारा उनकी ज्यादा नहीं हुई तो पाप से कोई अधिक फायदा होता ऐसी बात नहीं है परंतु दिखता ऐसा है आपको दिखता है ऐसा करते है भी पाप करो आज की तरफ से है कि मारो टीडी को मारो और पशुओं को मारो और जानवरों को मारो ठीक हो जाएगा घास में ऐसे दवाई नांगते जिनसे घास बेदूषित हो गया गीद आते हुए आज मरे हुए पर गीद पैदा होता है गीद आते गीद को हो गया गीद मांस नहीं खाते वो जानवर का ये परिवार नियोजन करने के लिए गंदी गंदी चीजें देते हैं उसे गर्भपात हो जाए ऐसे गीदे दे रहे ये सबसे गर्भपात हो जाए तो गर्भपात हो गए जैसी जहरीली चीजें पेट में जाने पे उस स्वास्थ्य ठीक होगा आपका विचार ये गर्भपात करने का है क्या आपका विचार होने से पहले गर्भपात ही होगा दूसरा उसका जहर असर नहीं होगा बहुत स्त्रियों बीमार हो गई उनके शरीर में दर्द दर्द होता है हजारों स्त्रियां 200-250 इतनी लिखा है लिस्ट लिखी है हमने देखा उनका शरीर खराब हो गया आप समझते गर्भपात हो जाए गर्भपात हो जाए आपकी दृष्टि गर्भपात पर है क्या वो जहरीली चीज गर्भपात ही करेगी और शरीर में ठीक करेगी कितना नुकसान होता है उसे बहुत नुकसान हुआ। अब संस्कार को तो मनुष्य कम करना है, जो हिंदू कार्य करके संस्कार मर जाएंगे तो लुगाई मर जाएगी, अच्छी बात, मनुष्य मर जाए अच्छी बात, जनता कम हो जाए अच्छी बात, इस बात करके प्रसार कर रही है। विलायत में ये चीजें बंद कर दी गई, जिससे नुकसान होता है ऐसी चीजें हो। अब हिंदुस्तान प्रचार होता है जोर से, और इंग्लैंड में आदि में इनको मना कर दिया कि ये चीजें देना तो स्त्रियों को दी जाएगी, स्त्रियों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। आप समझो जहरीली चीजों से स्वास्थ्य ठीक होगा, आपका घर भारत है, आप हिंदी शब्द एक है, क्या उतना ही कम पड़ेगा? गीत कम हो, गीत गीत कम हो, जानवर मर जाता है उस पर गीत आते सही रहे, आजकल गीत नहीं आते, अखबारों में आते साफ क्यों नहीं आए कि जहरीली चीजों से खाने से घास जहरीले हो गया, वो जहरीला घास खाने से वंश जहरीला हो गया, गीत नहीं आते, जानवर जहरीले नहीं आते। शिकायत है अबार अबार, अभी अभी साग पर भी जहरीली चीजें, धान पर भी जहरीली चीजें, जो जो जो कीट के पदार्थ लगे, उल्टा अवसर हो गया महाराज, हमारा आदमी बीमार हो गए, मनुष्य खराब हो गया, और गीत नहीं खाते, ऐसा मनुष्य खराब हो गया, गीत नहीं आते उनको, ऐसी जहरीली चीजें हो गई, मनुष्यों को गीत आते नहीं, पता नहीं रहता, पर तो माता बहनों का स्वास्थ्य देखो बहुत गिर गया है, अंधेरी आती है, कमर दुखती है, छाती में दर्द होता है, पैरों से चला नहीं जाता है, आदि जो है जिनको महीने के महीने खून देना पड़ता है, तक खून गिरता है, बहुत खराब हो रही है हालत। परिवार नियोजन करने में आपको पैदा बच्चे पैदा नहीं हो, पर उस जहरीली चीजों से माँ का स्वास्थ्य ठीक होगा? कभी नहीं होगा। खराब ऐसी बातें अभी वर्तमान में आई है, इसे सुनता ने कहा है। हमने देखा 400-500 आदमियों की लिस्ट उसे बनाई है, अभी ने नया आदमी पास दिखाई नहीं है, ऐसी बनाई है। जल्दी चीजें काम करेगी, अपना आप गर्भपात हो जाए, ये तो आपका काम जितना ही होगा, पर वे भीतर जाकर के जहरीली चीजें और बहनों माताओं के रोग पैदा करेगी, ऐसा रोग हो जाएगा नहीं, उसे रोग बढ़ता है, ऐसे आप मर रहे हो, बहुत पाप ही करते हो, आपकी नियत खराब होगी कि गर्भ पैदा नहीं हो, जनन पैदा न हो, जानवर पैदा न हो, ऐसे आपकी नियत खराब होगी, नियत खराब होने से आपकी दुर्गति होगी, वे कब नहीं होंगे, बरोबर करके खेती देती खेती से, तो महाराज ने खुद ने कहा, हमने कोई नहीं कहा कि चोर हमारा नहीं, चोर को है चुहा खाओ अपनी कमरे, वो अपनी भाग भर खाओ अपना खबर, ऐसे चूह हमारे हमारे मूल में ज्यादा पैदा नहीं हुई और नहीं पड़ा नहीं ऐसी पैदा हुई है, ये बात सच्ची है, एकदम आप नहीं करो ख्याल करो। पाप का फल अच्छा नहीं होता, नहीं तो उसको पाप क्यों कहते हैं लोग, उसका फल अगर अच्छा होता तो उसको बड़ा बढ़ाई देते, उसकी निंदा क्यों करते? पाप मत करो भाई, आप लोग भी धर्मात्मा बनो, श्रेष्ठ बनो, मेरे बेचारे अपने भाग का खाएगा, चूहा भी खाएगा, अपने भाग का खाएगा, आपके भाग का आपका कहीं नहीं जाएगा, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। इस वास्ते आप पाप करो, अन्याय मत करो, सरकार जोर लगाती है कि जहरीली चीजें से वो जो घास से हुए, घास होने से जानवरों का वंश खराब हो गया, गीत नहीं आते, ऐसी बात हो रही है। इस वास्ते पाप मत करो, अन्याय मत करो, सबको सुख हो, हृदय में सद्भाव रखो, हरे का हरे का अस्सी भाव रखो। देखो तीन बात है, आप अगर नियम कर लो तो बड़ा भारी लाभ होगा। तीन बात कहता हूँ, किसी को बुरा न मानो, बुराई आगंतुक है, मूल में परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कुसंग के कारण से उनमें दुर्गुण आए हैं, मूल में कोई खराब नहीं है। किसी को आदमी को नीचा मत समझो, पापी मत समझो, अन्यायी मत समझो, और किसी का ही नाश मत करो और किसी का ही बुरा मत चाहो। तीन बात, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो। तीन बातों का नियम ले लो आप, आपका बड़ा फायदा होगा, फिर आपके नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल फायदा होगा। नियम कर लिया, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई करेंगे नहीं, किसी की बुरा सोचेंगे नहीं, भीतर से भावना भी किसी की बुरी नहीं करेंगे, आपको बड़ा आनंद होगा, आप रियाल हो जाओगे। बुरा नहीं समझना, बुरा न चाहना, बुरा न करना, तीन बात आप जितने हो देव ले लो, आप अच्छे बन जाओगे, उत्तम बन जाओगे। अच्छा बनने के लिए दान पुण्य करने की जरूरत नहीं, अच्छा काम करने की जरूरत नहीं। बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे, आप भले आदमी जाओगे। बड़े श्रेष्ठ प्रशासन बात कही है, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भीतर से बुरा मत जाओ, किसी का बुरा मत करो, अपनी जान में बुरा मत करो, और बुरा मत करो, आपकी बुराई चली जाएगी, भले आदि बन जाओगे, आप श्रेष्ठ आदि बन जाओगे, उत्तम बन जाओगे, सुपरमैन श्रेष्ठ आदि। विश्वास से भाइयों बहनों, बड़ी सावधानी के साथ जीवन मिला है मनुष्य का, ये पवित्र बनाओ, उत्साह रखो, मन में पुण्य करने वाले उत्साह रखे, उनको बुरा नहीं होगा। जिसके मन में बुरा नहीं, बुरा कैसे होगा, और हृदय में जिसके बुराई आ गई उसको बुरा नहीं होगा, उसको बुरा होगा। इस वास्ते आप सत्संग करने वाले हो, किसी का बुरा न हो, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करते। तीन बात, नियम रखो, नियम हम अपनी तरफ से बुराई नहीं करेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, और बुरा समझेंगे नहीं। अन्याय करता है, बुरा है, बुरे आगंतुक है, क्या कसाई है, वो माँ बाप को मारता है, अपने स्त्री पुत्र को मारता है, अपने कुटुंबियों को मारता है, क्या बुराई करता है, सब जगह बुराई नहीं कर सकता, भलाई सब जगह कर सकता है, बुराई सब जगह नहीं कर सकता, कोई भी उसमें भलाई रहती है, भलाई मनुष्य में रहती है। आप सब भले बन जाओ, उत्साह रखो मन में, उत्साह, हम किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। कहते बुरा काम करता है, प्रत्यक्ष में पाप करता है, अन्याय करता है, धर्म को मारता है, वही भी कुसंग से आया हुआ दोष है, भीतर से भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है, सब अच्छे है। भावना में विचार कम से कम बुरा चाहो मत, बुरा करो मत, तो उत्तर करो अपनी तरफ से, बुरा कर दिया तो उस बात भला नहीं समझ सकते, तो बुरा चाहो मत और बुरा करो मत, दो बात है। अरे बुराई सुनो ही मत, बुराई कहो ही मत, तो नहीं हो जाओ, बहुत भला हो जाओगे, शेष आदि बन जाओगे, उत्तम आदि बन जाओगे, बुराई छोड़ने से भले हो जाओगे, बुराई करनी नहीं पड़ेगी, बुराई करने में लाखों रूपये खर्च कर रहे पर भी बुराई सीमित हो गई, और बुराई किसी घर कर नहीं चाहते नहीं, असीम हो गई, खर्चा नहीं होगी, व्यापक हो गई, व्यापक किसी का ज्ञान नहीं चाहते। सर्वे भगवान तू सुविधा, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके दिल हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल हो जाए, किसी के दुख भी न हो, ऐसा भाव रखो, तो आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, एकदम पक्की बात है। ऐसे महात्माओं से सुनी हुई बात है, ऐसे महात्माओं की सुनी हुई है, उन्होंने कही है ये बात, ऐसा बन जाओ आप, अवश्य बन जाओगे, सब अवश्य बन जाओगे। नियम कर दो नियम, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा करेंगे नहीं, दो बात हो तो बुरा समझेंगे ही नहीं, बुरा चाहेंगे ही नहीं, बुरा करेंगे ही नहीं, बुरा कहेंगे ही नहीं, निंदा करेंगे ही नहीं, पांच बातें हो जाए तो बिल्कुल विश्व शुद्ध बन जाओ, नियम बन जाओ। और भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, अच्छा तो सृष्टि मात्र है ना, केवल याद कर रहे हो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने माता कुंती ने कहा, कुंती बोली कि कन्हैया ये पांडव तुम्हारे भाई हैं, भुआ के बेटा भाई है, ये दुख पा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा भुआ जी दुख सुनो, द्रौपदी का चीर खेसा तो मेरे को याद करो यार, दुर्योधन ने पृथ्वी लगा दी, राज लगा दिया, रुपये लगा दिए, भाइयों को लगा दिए, अंत में स्त्री को भी लगा दिया दाव पर, मेरे को याद नहीं किया, मेरे को याद कर ले, क्यों याद, तो आप लोग भगवान को याद कर लो। मालवीय जी ने साफ कहा है कि मैंने परीक्षा करी है, जब मैं जाता हूँ तो नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार भगवान का नाम लेता हूँ। हम लोगों में भी ऐसी आदत है, आप परीक्षा कर लेना, हमारी गाड़ी हमारी शुरू होती है, गाड़ी बैठे शुरू होते नारायण नारायण नारायण नारायण कहते कही देते, हमको आदत बन गई, तो आदत बन गई, जब भूल गया जब मैं विफल हुआ ये सब में फाल गया। हम इसी कुल से जा रहे थे दूसरे शुक्र में, तो वहां से हमारी गाड़ी चली तो भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार नारायण नारायण नारायण बोले, फिर कहा कि ये क्यों कहा तो याद रखता है। मालवीय जी ने कहा कि हनुमान, मालवीय बड़ी कृपा रखते हैं, हनुमान सुन ले तू मैं बात बताऊं, बढ़िया बहुत बढ़िया बात बताऊं, यहाँ बताओ कि बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है, ये बताओ मेरी माँ की बताई हुई है, बहुत ऊंची बात है, बड़ी अच्छी बात है, काफी समय लगा दिया, अच्छी अच्छी बता मारा सुनाओ तो सही, क्या बात है बता, कितने बताओ देगी, नहीं हनुमान तेरे को बताऊ, बहुत बढ़िया बात है, हमारी माँ की बताई हुई बात है, बड़ी ऊंची बात है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत देर लगा बताओ सही महाराज, देख हनुमान तेरे को बताता हूँ, बताओ जहां कहीं रवाने हो उस नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार, मैं करके देखा है, जब नारायण का नाम ले गया तो मैं सफल हुआ, ऐसा भूल गया तो पूरे नहीं मिले, विश्वविद्यालय बना काशी में, जिन्हें बनाने के लिए राजा मारा नाम लिया, रूपा को बुलाया, सब अच्छा बना दिया, और भगवान को याद करने से तो आप लोगों को सब होता देगा। कोई काम करो कहीं भी जाओ तो नारायण नारायण नारायण, जहाँ मोटर शुरू हो नारायण नारायण नारायण, आपको हमारे साथ हम चलते मोटर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार कह दो, क्यों चार बार, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, शुरू कर दो काम में लाना, शुरू कर दो, नुकसान तो कोई नहीं है, नुकसान बताओ, नुकसान कोई नहीं, कोई तरह नुकसान नहीं है, नारायण नारायण नारायण नारायण, आपका सब शाम ठीक हो जाएगा, आपकी यात्रा सफल हो गई, आपकी उन्नति हो गई, इसमें संदेह नहीं है, ऐसे करो, चार बजे अब आप पूछो, आप बात पूछो, इतनी बातें मैंने कही, आपके दाय आई, आपको शंका हो पूछो, चार बजे है। फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण क्या टका है बताओ? कोई खर्च होता है, कोई परिश्रम करता है, क्या पसीना आता है, क्या खरा जाती है बताओ? केवल भगवान याद कर दो, बस कृपा करो, कृपा नाथ माई है भाई सब लोग, नारायण नारायण नारायण नारायण। नारायण ना